Olemme saaneet selkeän sanoman, eläkäämme sanassa ja olkoon elämämme todistus taivaissa. Ylistäköön se Herramme nimen ja tämä maailma saa nähdä, että meissä on hänen henkensä. Ja he tulevat ihan kysymään meiltä, mitä sinussa on. Pysytäänkö siellä Jumalan jalkojen juuressa, siellä hänen valossaan niin kauan, että hän saa todellakin polttaa meihin ihan sen läsnäolon. Ja maailma tulee kysymään meiltä. Ihan varmasti tulee kysymään sinulta, mitä on tapahtunut. Mene tämän siunauksen kanssa tähän tulevaan viikkoon, kaikkiin toimiisi ja osallistu antavalla sydämellä Jumalan elämään. Amen. Kiitetäänkö meidän missionuoria? Sydämelliset kiitokset.